zachorowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 1 maja, minęła 22. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Pandemia koronawirusa nic nie zmieni w kwestii 500+, obiecywał dziś prezydent. Muzeum obozu Auschwitz nie wznowi działania w poniedziałek razem z innymi muzeami. Jutro Dzień Flagi RP. Kryzys wywołany pandemią koronawirusa nie spowoduje likwidacji 500+ i innych programów społecznych, obiecał prezydent. Andrzej Duda przemawiał podczas telekonwencji w podwarszawskich Szeligach. To są pieniądze, które na pewno przyjdą. Możecie Państwo być spokojni. 500 zł jako dodatek ze strony państwa polskiego na wychowanie dzieci będą. Nawet jeżeli straciliście pracę, nawet jeżeli macie kłopot, te pieniądze będą. Prezydent zapowiedział dziś także podwyżkę zasiłku dla bezrobotnych do 1300 zł. Co na temat 500+ uważają kontrkandydaci prezydenta? Za otrzymaniem świadczenia opowiedzieli się dziś Szymon Hołownia, Robert Biedroń i Władysław Kosiniak-Kamysz. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska stwierdziła, że koronawirus może wymusić regulację tego programu. Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że ludowcy jako jedyny klub opozycyjny głosowali za 500+. Nic, co było dane, nie może być zabrane, powiedział Robert Biedroń z Lewicy. Według kandydata Konfederacji Krzysztofa Bosaka lepsze są ulgi podatkowe niż, jak mówi, rozdawanie pieniędzy w formie 500+. Wybory prezydenckie marszałek Sejmu rozpisała na 10 maja. Nie będzie ewakuacji pacjentów i personelu ze Śląskiego Centrum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji w Czernichowie. Dyrekcja z powodu lawinowo rosnącej liczby zakażeń w placówce poprosiła służby wojewody o wsparcie. Dyrektor Adriana Gołuch. Po rozmowie z dyrektorem sztabu kryzysowego w Katowicach uzyskałam zapewnienia, że trwają bardzo intensywne rozmowy przede wszystkim z jednostkami, z podmiotami, z osobami, które mogłyby wejść na teren naszego ośrodka, dlatego że dowiedziałam się, że ewakuacja wszystkich pacjentów jest niemożliwa. Tymczasem w łódzkich Bałutach służby sanitarne ogłosiły kwarantannę w domu dziecka. Badanie potwierdziło koronawirusa u jednej z pracownic. Placówka ma pod opieką 9 dzieci, wychowawcy zdecydowali się pozostać z nimi. Liczba zakażonych koronawirusem w całym kraju przekroczyła dziś 13 tysięcy. Zmarło 651 osób. Muzeum byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau będzie ponownie otwarte najwcześniej w lipcu. Muzea mogą wznowić działalność od poniedziałku, ale rzecznik Bartosz Bartyzel mówi, że przy prognozowanej niskiej frekwencji Muzeum Auschwitz-Birkenau nie mogłoby funkcjonować. Nasz budżet jest w bardzo wysokim stopniu uzależniony od frekwencji odwiedzających, dlatego aktualnie w sytuacji zamknięcia szkół, a także niezwykle ograniczonej możliwości podróżowania i przekraczania granic, a trzeba pamiętać, że ponad 80% przyjeżdżających do muzeum pochodzi spoza Polski, nie bylibyśmy w stanie funkcjonować. Dokładna data otwarcia zależy od rozwoju sytuacji w związku z pandemią, a także od tego, kiedy ruszy jakikolwiek ruch turystyczny. W ubiegłym roku Muzeum Auschwitz-Birkenau odwiedziło ponad 2 300 000 osób. Nigdy wcześniej terenów byłego niemieckiego obozu zagłady nie zwiedzała tak duża liczba turystów. Chińskie władze poinformowały, że w całym kraju wykryto 12 przypadków koronawirusa, połowę u podróżnych. 5 lokalnych przypadków zakażenia wykryto w graniczącej z Rosją prowincji Heilongjiang, 1 w Mongolii Wewnętrznej. Pozostałe zakażenia koronawirusem stwierdzono u podróżnych powracających do Chin z zagranicy. Dzień wcześniej w Chinach nie było żadnych przypadków zakażenia na terytorium kraju. Chińskie władze osobno podają statystyki asymptomatycznych zakażeń patogenem. W ostatniej dobie wykryto 25 takich przypadków. Choć osoby te są zakażone koronawirusem, ale nie mają objawów COVID-19, to Chiny nie wliczają tych danych do oficjalnych statystyk. W większości kraju zniesione zostały restrykcje dotyczące kwarantanny i przemieszczania się. Strefami o podwyższonym ryzyku zakażenia jest kilka powiatów prowincji Guangdong oraz granicząca z Rosją prowincja Heilongjiang. Tam ze względu na powroty Chińczyków drogą lądową z Rosji okres kwarantanny wydłużono do 28 dni. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Hashtag Moja Flaga to akcja, która polega na fotografowaniu barw narodowych przed domem czy w pracy, a potem udostępnianiu zdjęcia w mediach społecznościowych. Jutro przypada Dzień Flagi RP. Tak, aby pokazać wszystkim znajomym, przyjaciołom, sąsiadom, potrafimy się jednoczyć i solidarnie okazać nasz patriotyzm. Mówił Kamil Wnuk z Biura Programu Niepodległa, które organizuje akcję. W ubiegłym roku przykuła ona uwagę 1 000 000 internautów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

awo otori o wudi je foto ti o lojo sile awon ojo ojo pa se ojo lojude awon ojo ojojo ti ojo ti ni ojo won ti ka se ojo kuro ni ojo ori ojo ojo ati ojo won fi pipe jera won amo ya ton be ni megede npe edan kan ma fojo pojo mi ojojo ti so ko vale na ja kokoro ata temi le nigba ku gba iwo iyawo Kilode, Tonego Allena w remiksie Karla Craiga, wybrzmiało na naszej antenie. Trafiłam na ten remiks, bo to zwykle tak bywa, że trafiamy w jakiś przedziwny sposób. Albo muzyka do nas przychodzi z ludźmi, albo gdzieś mamy szczęście. Do mnie przyszła z ludźmi. Nie jest to pewnie tajemnicą, że uwielbiam zespół Falls. W związku z tym śledzę wiele rzeczy, które ten zespół robi. I zrobili kiedyś taką składankę, na której przedstawiali muzykę dla siebie super istotną. O tym, że Tony Allen jest dla nich istotnym muzykiem, mówili wielokrotnie w wywiadach. No i właśnie na tej składance pojawiło się nagranie Kilode zremiksowane przez Craiga. Myślę, że to jest niezła wersja, ale nieźle, i to po wielu latach, ponad 40, bronią się także te niezremiksowane. Love is a natural thing. Love, love, love. Love is a natural thing. Thank you. brother. Wish you a lot to love one another. Brothers, brothers, brothers. Wish you a lot to love one another. Give me the sugar, boom boom. Give me the sugar, boom boom. Give me the sugar, boom boom. Let me hold you closer, give me that kisses. Let me hold you closer, give me that kisses. Let me hold you closer, give me that kisses. Mam nadzieję, że wszyscy pamiętają o tym, że miłość jest naturalnym odczuciem, odruchem. Czasami warto może takie truizmy, czy też oczywistości raz jeszcze na antenę przywoływać. Tony Allen, Africa 70, Fela Kuti i jego zespół fenomenalny, który z Tonym Allenem stworzył. Pobujaliśmy się, to raz jeszcze chciałabym wkroczyć do krainy, którą mam nadzieję w nadchodzących dniach penetrować częściej, czyli twórczość naszego polskiego producenta Szata. We'll be right back.